Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 23 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Rzeko wodo czysta, witaj rzeko wodo bystra, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić, dziś w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż dnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Na dzień dobry z rana, jak i tu możemy postawić trzy kropki. Bardzo dziękujemy za dopowiedzenia. Jeśli chodzi o pogodę, 12 stopni na liczniku, to u pana Sebastiana. Meldunek z Warszawy. No jakby to powiedzieć, no chłodno, nie chłodno, 12 stopni w drugiej połowie lipca. No ci, którzy w robocie, to być może zadowoleni, ale ci, którzy podczas urlopu, to tak chyba nie za zbytnio. Ale co ja tam. Ciekaw jestem Państwa opinii. Takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy. Prawie 5 po 5. Sprawdzamy, cóż tam właśnie w pogodzie. Ale kręć, ale miesza. Z zachodu napływać będzie dość chłodne powietrze polarnomorskie. No i ono to, zdaje się, już wczoraj zaczęło napływać. A do tego dziś ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia rano miejscami na północy, na południowym wschodzie, wieczorem większe rozpogodzenia miejscami także w ciągu dnia. O, proszę bardzo, przelotne opady deszczu, te najbardziej prawdopodobne na północy oraz na krańcach południowych. Do tego w górach, w Karpatach możliwe burze. Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, na południu słaby, północny zmienny. W czasie burz w górach możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie takie nie za zbytnie, niezdecydowane. Chłodniej miejscami na północnym wschodzie, nad morzem oraz na pogórzu od 17 do 19 stopni. Natomiast w pozostałych regionach temperatura właściwie wyrównana od 20 do 24 stopni. Zresztą niech no sprawdzę na mapie pogodowej, gdzie to dziś te 24 z przejaśnieniami. No, Małopolska, Górny Śląsk, Bieszczady. Do 24 dziś. Składamy najlepsze życzenia świętującym. Imieniny Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dnia ubywa, być może odczuwalne. A prawie godzinka nam się zrobiło krócej od tego jednego z najdłuższych dni w roku, które wciąż jeszcze jakoś akcentujemy, przecież prawie 16 godzin dzień potrwa. 205 dzień tego roku, czwartek, 23 lipca. Co tam za oknami? Chłodno, pogoda dna, na kropli zawiesiłem oko, za oknem potop. Lubiłem czuć, jak goją się rany i mija szybko kac. Lubię, gdy mokro siedzę pod miotłą, za dużo pokus, hokus, pokus i zawieszam się. Babie lato zebrał deszcz, babie myśli, babi śpiew. Chłodno, pogoda dno, urodziłem się za późno, zupełnie na próżno. Dręczą mnie żeńskie odmiany piękna, twoja sukienka, wiedźmo przeklęta. Nie mów, jak było, bo ja nie bywam, byłem bywalcem, już nie przybywam. Babie lato zebrał deszcz, babie myśli, babi śpiew. Kiedy to w październiku, podczas babiego lata, będzie 10 czy 12 stopni, tak jak teraz za oknami, no i tak będzie za dużo z pewnością dla pana Darka zimnolubnego z Bolesławca. Ale dziś zadowolony, i tak też wynika z porannej korespondencji. No, fantastyczny plan na dziś. Do pracy i byle do weekendu. I znowu 13. I znowu za oknem dzień. Już godzinę krótszy. No tak wychodzi. 13 za oknami, a nie 13. U pana Darka zimnolubnego z Bolesławca. Kłaniamy się. Jakkolwiek to głupio zabrzmi, gorąco pozdrawiamy. Dzień włóczy kija, bo o tym mówiliśmy. Ten dzień dziś ma upamiętniać średniowiecznych żaków w okresie odpoczynku od nauki, wiodących żywot wędrownych bardów i aktorów utrzymujących się ze spektakli. No to tu też mocno ściskamy, czy wszystkich włóczy kijów, rybałtów czy trubadurów. Włóczy kije, włóczy kije. Thank you. się wam na świecie żyje. Stare porzucacie miejsca, my gdzie indziej szukać szczęścia. Są wśród nas. Ja nie wiem, czy akurat słuchali wtedy podczas takiej włóczęgi po Bieszczadach. Miała być mała pętelka, wyszła duża i ładnych parę dziesiątek, setek kilometrów. Buty nie przetrwały, ale synuś przetrwał. Z pozdrowieniami spod Caryńskiej, to od pana Stefcia z Mielca. Tak, ostatnio tak było. Wszystko zgodnie z planem. No i uśmiech na twarzy, mimo że synuś wybrzydzający, to jednak dla takich widoków warto było. Od takie podsumowanie. Nie tylko od bieszczadzkich aniołów, ale z takim zabarwieniem właśnie stamtąd włóczykijska, króciusieńka opowieść. 13 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza i muzycznego, i koncertowego, i też o Żaku, bo takie słowo padnie za chwilę, będzie. Bo w 1960 roku, jakby nie liczył, to już 70 lat temu, miał miejsce premierowy koncert zespołu Czerwono-Czarni, a było to w klubie studenckim Żak w Gdańsku. Pamiętamy, że zespół był prekursorem Big Beatu w Polsce. Grupa stała się bardzo popularna, brała udział w licznych festiwalach i koncertach. Oczywiście do najsłynniejszych dzieł należy nagranie mszy bitowej, pan przyjacielem moim, autorstwa Katarzyny Gardner. Ta premiera miała miejsce w kościele w Podkowie Leśnej w 1968 roku i stała się właśnie takim wydarzeniem na skalę ogólnopolską. No ale nie o tym mowa. Mowa dziś o premierowym koncercie, który miał miejsce 70 lat temu. Z twórczości zespołu Czerwono-Czarni wspólnie z Karin Stanek. Wakacyjna opowieść też i z nawiązaniem do Dnia Włóczykija. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, siadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj Wustem i jego szofer. Choć ten zaczynam żyć, nam szosy biała nić, ucieka wciąż pod kugalopem. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg na spółkę z samolotem? Gdzie szosy biała nić, tam chce się bracie żyć. Czy naprzód jedziesz, czy z powrotem? Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej, hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop. 16,5 minuty po godzinie 5. Hej, redaktorku, zacne budzikowe grono. Czwartek to taki mały piątek, przypomina pan Wojtek i przypomina, że też się nie chce. Nie chce się dziś, że ho, ho. No to chyba znaczy, że się chyba się bardzo się nie chce się. A do tego weekend nad morzem się szykuje. Za tydzień i jeden dzień już urlop z trasy do pracy Piaseczno-Mszczonów, gdzie zimno, 14 stopni, brr, odnotowuje dziś pan Wojtek. A my w muzycznym kalendarzu odnotowujemy urodziny szwedzkiej wokalistki PTO. Dress present. urodzinowa. TTO z muzycznego kalendarza, do którego wrócimy za chwilę. A z kalendarza i tego porządku, o którym dziś będziemy mówić i w serwisach, i w pozostałych audycjach, w porządku obrad drugiego dnia posiedzenia Sejmu, między innymi sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbą Kontroli analizą na ten temat. Z kolei przedstawiciele rządu będą odpowiadać na pytania posłów, między innymi na temat działań w sprawie skutków łagodzenia suszy, przejęcia przez PKN Orlen grupy Lotos oraz kwestii związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. A z zagranicy dziś nadzwyczajna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, na której europosłowie ocenią porozumienie unijnych przywódców na zakończonym przedwczoraj szczycie w Brukseli. A chodzi o pakiet finansowy, czyli budżet na najbliższych 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Oświadczenia wygłoszą m.in. przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Następnie odbędzie się debata, którą zakończy przyjęcie rezolucji. A jej projekt przygotowało 5 największych grup politycznych. Europosłowie mają zażądać zwiększenia wysokości unijnego budżetu na najbliższych 7 lat oraz zaostrzenia zapisów dotyczących praworządności i finansów ze wspólnej kasy. Więcej, jak wcześniej wspomniałem, i w serwisach informacyjnych, także na naszej antenie w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspomnienie w muzycznym kalendarzu. Laboratorium i Grzybobranie w drugą rocznicę śmierci Grzegorza Grzyba, perkusisty, który także zagrał na płycie Luksus szwagra Kolaski. Panie i panowie, szwagier Kolaska u cioci na imieninach. Gwarno jak Sylwestra ruch. Radio i patefon gra na zmianę. Tango nasze tango ukochane. No i wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie podje melodię za dwóch. U cioci na imienina wojny. program się rozpoczyna. Teraz śmiechu na ilość. W drugą rocznicę tragicznej śmierci Grzegorza Grzyba w muzycznym kalendarzu takie wspomnienie. 26 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza. No i tak w 1829 roku zyskał miano ojca maszyny do pisania amerykański wynalazca William Austin Byrd z Mount Vernon w stanie Michigan. Właśnie 23 lipca 191 lat temu opatentował pierwszą maszynę do pisania, nazywaną wówczas typografem. To urządzenie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Patent na nie podpisał osobiście sam prezydent Andrew Jackson. W 1829 roku również zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramatopisarz, założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie, jest nazywany ojcem Teatru Polskiego. 178 lat temu urodził się Henryk Jordan, lekarz, działacz społeczny, pionier wychowania fizycznego w Polsce, twórca miejsc zabaw dla dzieci, tak zwanych ogródków jordanowskich. Zmarł w 1907 roku. 78 lat temu zmarł Waldemar Poulsen, duński fizyk i wynalazca. Pierwszy zastosował w praktyce ideę zapisu magnetycznego, a skonstruował telegrafon. Pierwszy magnetofon, na który w grudniu 1898 roku zyskał patent, no a jego wynalazek znalazł szerokie zastosowanie po upowszechnieniu się radia. Dziś 69. rocznica śmierci Adama Piechy, biskup krakowski, metropolita, kardynał pełnomocnik Watykanu do spraw Kościoła województw południowej Polski, zmarł w 1951 roku. Rok później za pośrednictwem satelity Telstar nadano pierwszy program telewizyjny z Ameryki do Anglii. I odwrotnie. To było 58 lat temu. A 37 lat temu Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gaszerbrum I. Ten ośmiotysięcznik leżący w paśmie gór Karakorum na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin pokonali, wytyczając nową drogę południowo-zachodnią ścianą. To było w 1983 roku. A w 1985 zaprezentowano komputer Amiga 1000. Był to pierwszy w historii mikrokomputer wielozadaniowy, wykorzystujący graficzny interfejs użytkownika. Pierwszy z serii Amiga komputer użytkował specjalne dla niego napisanego systemu operacyjnego. Dawał użytkownikowi do dyspozycji kolorową grafikę i dźwięk niespotykaną wówczas. Na swoją popularność zawdzięczał głównie dużej liczbie gier i możliwości w dziedzinie multimediów, które spopularyzowane zostały kilka lat później przez następny domowy model 500. Rok 1985. Łezka się w oku kręci. Także za Amy Winehouse, bowiem dziś jest 9. rocznica śmierci angielskiej wokalistki. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky will fall away. He walks away, the sun goes down. He takes the day. I could say no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. the shadow covers me, the sky above a blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, my blue shade, my tears dry on their own. Oh, he walks away, the sun goes down. Pięknie śpiewała w tak smutnych okolicznościach. Pamiętam ten dzień, pożegnaliśmy ją 9 lat temu. Amy Winehouse, wspomnienie artystki w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. I sygnał prognozy pogody, który oznajmia nie inaczej, że dziś w miarę pogodnie możliwe większe przejaśnienia rano na północy, na południowym wschodzie, wieczorem większe rozpogodzenia, ale w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów na północy oraz w górach, w Karpatach możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach chłodniej, miejscami na Suwalszczyźnie, nad morzem oraz na Pogórzu od 17 do 19 stopni, w centrum kraju do 22, a na południu do 23, lokalnie do 24 stopni. Touch faith. You're on the sun. Marcin Gorob, muzyk Depeszów, kończy 59 lat. No i zdaje się, że wszystkie strzelby zrobiły głośniej. Pan Grzegorz także z komputerowym pozdrowieniem wspomina, że Amiga rozpoczęła erę komputerów 16-bitowych. Wcześniej królowały 8-bitowe Atarynki i Commodorce. Amiga również była pierwszym komputerem, który posiadał fizycznie oddzielone zarządzanie pamięcią oraz układy grafiki, podobnie jak w dzisiejszych komputerach osobistych w PC-tach. No właśnie, i to, co nas zainteresowało, jaki procesor wówczas, to w połowie lat 80. miała ta Amiga 1000. Procesor 7 MHz, a dokładnie 7,09. No i grafika, rzecz jasna, 320x200 do maksymalnie 640x400 przy ponad 4000 kolorów. No i dźwięk czterokanałowy, 8-bitowy stereo. Pamiętamy, że nie współgrało to w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Tam nie tylko system NTSC, ale także w Europie PAL właśnie. No i użytkownicy doceniali system operacyjny dostępny jako integralna część sprzedawanego zestawu. Ech, wspomnień czarni. Bardzo Państwu dziękuję za uzupełnienie panu, między innymi panu Grzegorzowi. No i co? I niech żyje ZX Spectrum. Odezwało się na drugą nóżkę grono wiernych słuchaczy i użytkowników tej marki. W Dzierżoniowie 12 stopni pochmurno, to od pana Sławka i jeszcze od pana Sebastiana. Jak sobie przypomnę te wagary u kolegi, który miał Amigę i joysticki, zaczynające się w jak najmniej odpowiedniej chwili, aż się łezka zakręciła, te wspomnienia pozostały. Tak, właśnie. Akurat. Wagary. Nic o tym nie mówiliśmy, nic nikt nie słyszał teraz. A być może i rodzice dopiero się dowiedzieli. Gdzie to, u którego kolegi było? No właśnie. Za 21 minut szósta w muzycznym kalendarzu urodziny i okazja do tego, by zrobić głośniej. 55 lat kończy Slash. in your soul. Budzikowe kalendarium muzyczne. I na zamknięcie muzycznego kalendarza najmłodszy z grona dzisiejszych jubilatów, szkocki gitarzysta i wokalista Francis Healy, członek grupy Travis, kończy 47 lat. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Country po polsku i Korneliusz Pacuda. Grupa Furmana pochodzi z Bielska Białej. To jest zagłębie muzyki, ale bardziej folkowej, góralskiej. Śląsk, góry, Żywiec, no to przecież są wspaniałe tereny. A chłopcy z Andrzejem Trojakiem na czele i Rafałem Gądkiem pomyśleli sobie, że przecież oni także kochają bluesa, kochają country i kochają muzykę folkową spod znaku flagi amerykańskiej. No i w ten sposób powstawać zaczęły nowe piosenki, bardzo ciekawe. Grupa Furmana rozpadła się po kilkunastu latach działalności, ale potem się połączyła i właśnie to nowe połączenie i ta nowa grupa Furmana w starym składzie z Gądkami, Rafałem i Dominiką oraz Andrzejem Trojakiem pojawi się już pojutrze na pikniku country w Mrągowie. Polecam, zwłaszcza, że chyba przypomną swój wielki przebój ETZ-a, marzenie chłopca wiejskiego, który miał komara, o tym, że może niemiecki NRD-owski motocykl prawdziwy to jest to. Ja miałem wtedy kaski z ogórka, przy swojej budzie trzymałem burka. A Senek ten to miał wdzięk, był właścicielem sztucznych szczęk. Lecz czymże były te atrybuty, kiedy musiałem co dzień do hotelu pędzić komarem w kolorach świtu, ale się wtedy nażarłem wstydu. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Ja cię wywiozłem wtedy na baku, gdyśmy wjechali w pole z buraku. A że to były buraki pastewne, to jak nie jadę, jak nie gletę. A moi kumple jedzą kotlety, a ja pieniądze wciskam w skarpety. Na ETZ-ty jestem zacięty, a mama jeszcze dokłada z renty. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Taki na przykład Easy Rider jeździł motorem, miał z tego frajdę. Ja też rajderem będę niewąskim, choć u mnie na wsi jest grunt dość grząski. Ja w mojej głowie mam sytuację, otwarta przestrzeń, wiatr i wibracje. Kupiłem sobie nawet perfumy z zapachem świeżo palonej gumy. ETZ Aftershave. Jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Dla jednych piękna jest Kostaryka, inni to wolą sklać się i żygać, a ja co wolę już chyba wiecie. Ja wolę jazdę na ETZ-cie. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Kordeliusz Pacuda, country po polsku. Jutro ciąg dalszy. No a dziś przed nami czwartek, 23 lipca. Słońce obudziło się przed piątą, zajdzie przed 21. Tak zaokrąglając dzień potrwa prawie 16 godzin. A dziś imieniny Bogdy, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. A raz jeszcze najlepsze życzenia imieninowe. 9 minut pozostało do godziny 6. Tak sobie przypomniałem, miałem komarka, miałem jawkę, ale wolę rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.